Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim noktasında ümmete ikazlarına, uyarılarına devam ediyoruz. Efendimizin uyarıları devam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ikaz ediyor. Bir önceki hafta okumuş olduğumuz hadis-i şeriflerde sallallahu aleyhi ve sellem ehli ilmi, alimleri ikaz ediyordu. Şimdi milletimize, milleti İslam'a Allah Resulü aleyhisselamın onlara tembihatı var. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنِ الْاُغْلُوطَاتِ Muaviye radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha anil uglutati. Peygamber uglutadan nehyetti. Ugluta uhduse gibi, ustura gibi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alimlere, alimi Rabbanilere boş sorular sormaktan nehyetti. Sormayın dedi. Yani onlara soru soruyorsunuz, o soru onları meşakkate sevk ediyor. Sorduğunuz soruya vehle-i ula'da cevap veremiyorlar. İmtihan yapmak için alimlere sorular sormayın. Ya da boş şeyler. Onlarla onları meşgul etmeyin. Yani eskiden bir yere vaiz oldunuz, müftü oldunuz, gittiniz. Orada eski hocalar gelirler. Koltuklarının altında eski kitaplar var. Orada zor ibareler vardır. Açarlar, önünüze koyarlar. Hocam şurayı çözer misiniz derler. Esasında onlar çözmüştür ya da çözememiştir. Fakat asıl amaçları sizi imtihan etmek. İlmi seviyeniz nerede? Yani size diyecekler ki haddini bil. Burada hocalar var, ehli ilim var. İbare hocalığı. Onunla ehli ilmi meşgul etmeyin. İbarelerle kolunuzun, koltuğunuzun altında kitaplar, bu halde ümmetin sorunlarını, meselelerini çözecek alimleri meşgul etmeyiniz. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha anil uglutati. Peygamber bundan nehyetti. Alimler de boş şeylerle meşgul olmasınlar. Ümmetin sorunlarını çözecek meselelerle alakadar olsunlar, onlarla yoğunlaşsınlar. Fenari rahmetullahi aleyh, mantık şerhi Fenari'nin ikinci sayfasında şöyle bir ibaresi var. Diyor ki, şeraatu fihi gudvete yevmin min aksari leyyam ve khatemtu ma'a ezanil maghrib. Ben bu mantık metnine kış günlerinin en kısasında sabah başladım. Ve khatemtu ma'a ezanil maghrib. Akşam ezanıyla bitirdim. Peki Molla Fenari Hazretleri fakih, Molla Fenari Hazretleri usul alimi neden bu ifadeyi kullansın? Neden İsa Goji'nin şerhinde hemen ikinci sayfada sabah başladım, akşam ezanıyla beraber bitirdim bu ifadeyi niçin oraya dercesin? Yani bana diyor ki, sana diyor ki, medresede 5 yıl talebeye mantık okutan hocaya diyor ki, talebeyi bununla 5 yıl, 6 yıl meşgul etme. Bu mantık öyle bir ilim ki sabah başladım, akşam bitirdim. Eğer sen bununla 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl talebeyi meşgul edersen, 10 yılda ben bu talebeye icazet verdim dersin. Sonra oradan mezun olan bir öğrenci bir felsefe talebesiyle karşılaşır. 1 dakika, 2 dakika onun karşısında duramaz. kendi davasını müdafaa edemez. Kapitalizmaya karşı İslam ekonomisini müdafaa edemeyen, sosyalizmaya karşı İslam iktisat sistemini müdafaa edemeyen, İslam'ı ortaya koyamayan, Allah ve Resul davasına yol açmayan alim olamaz kardeşim. 100 tane icazeti olsa bile olamaz. Olmaz. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti ikaz ediyor. Boş sorular alimlere sormayın. Fakat ey ehli ilim, hocanız o metni okutuyordu. Baştan sonuna kadar okutmuştu size bir mantık metnini. Yani okuyorsunuz Muhnit Tullabı. İçinde böyle 50 yıl, 100 yıl size sorun olarak gelmeyecek bir mevzu var. Ya da okudunuz Fenari'yi ya da Fennari'yi. Onun üzerine bir daha Kavül Ahmet neden okursun? Dışarıda birisi Darwin anlayışını benimsemiş, seninle münazara yapmak istiyor. Geldiği zaman onu izam edebilir misin? Susturabilir misin? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi amel etmek için okuyacaksınız. Yol açacaksınız. Sonra insanları, muhatapları amel etmeye davet edeceksiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Efendimiz aleyhisselamdan aldılar. Ne aldılar, ne öğrendilerse onunla amel ettiler. İnsanları da amel etmeye davet ettiler. Nureddin Zengi Hazretleri'ni İbn-i Esir anlatırken diyor ki, öyle bir adam ki devleti o idare ediyor. İslam'ın o yıllarda en güçlü devletinin başında. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun rüyasına teşrif ediyor. Enkizni min hadeyni buyuruyor. Beni bu iki adamdan kurtar Nureddin evladım diyor. Yanına adamlarını alıyor, Medine'ye gidiyor. Hadise uzun, çağırıyor herkesi, sadaka verecek. O niyetle çağırıyorlar, davet ediyorlar. İki kişi var gelmeyen, geri duran iki kişi var. Onlar da gelsin diyor. Bakıyor ki mağripli olarak oraya gelen, sürekli ibadet eden iki tane adam var. Esasında onları kilise göndermiş, Vatikan göndermiş, ribata girmişler. Gündüz ibadet ediyorlar, gece ibadet ediyorlar, kendilerini öyle gösteriyorlar. Fakat olmuş olduğu ribatın altını kazıyorlar. Toprağa gece kıyafetlerinin mağrib kıyafetinin içine koyuyorlar, Baki mezarlığına götürüyorlar. Baki mezarlığını düzeltiyoruz. İnsanlara öyle diyorlar, toprağı oraya taşıyorlar. Tam Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrine yaklaşmışlardı. Tüneli o kadar kazmışlardı ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Nureddin Zengi Hazretleri'nin rüyasına girdi. Enkizni min hadeyni, evladım Nureddin beni bu iki adamdan kurtar dedi. Medine'ye geldi, buldu iki adamı idam etti. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kabrinin etrafını maden eritti, döktü. Bir daha birileri gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a operasyon yapamasın diye, bunu yapan adam Nureddin Zengi rahmetullahi aleyh. Haçlıları durduran adam atından yere inip, ya Rabbi bu ordu senin ordun, bu bayrak senin bayrağın. Nureddin'in hatası, günahları varsa Nureddin'i huzuruna al. Ama senin ordun Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu Haçlı kafirlerinin önünde ezilmesin ya Rabbi diyen, dualarına Allah Azze ve Celle'nin zaferler ihsan ettiği o büyük kumandan. İbn Esir diyor ki, Molla Ömer diye bir nedimi vardı. Molla Ömer, Derviş Ömer. Nureddin Zengi Haçlıları durduran o büyük kumandan, ondan borç para alırdı. Her şeyini dağıtmış devlet başkanı. Molla Ömer'den borç para alır. Bazen Ramazan gününde iftar vaktinde devlet başkanı Nureddin Zengi Hazretleri, sofrasında bir şey olmaz, Molla Ömer ona iftariyelik gönderirdi. Fakat Haçlı ordularını durdurdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi mana planında, madde planında koruyan büyük kumandan. Onlar ilmi aldılar, alimlere sordular. Ne kadar biliyorlarsa hayatlarına tatbik ettiler. Allah Azze ve Celle dünyada onlara izzet ihsan etti. O halde bu ilim, alimleri imtihan etmek için değil, ya da akademik kariyerlere sahip olup insanları dalalete, kendi ideologyalarına, mezheplerine çekmek için de değil, Allah yolunu açabilmek için. İlim, amel için olmalı, onun için okunmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o noktada, o bapta, milleti İslam'ı ikaz ediyor. İmtihan etmek için alimlere soru sormayın. Hakikaten bir sorun varsa gidin sorun. İlzam etmek için soru sorulmaz. İstifsari soru sorulur. İlzami olmaz. Yani mahcup etmek için, bak sen bu kadar okudun ama bilmiyorsun. O cahil bilmiyor ki. Bu ilim tarihinde öyle alimlerimiz var. Onlar la edri demekten hiç yüksünmediler. Zorlanmadılar. La edri demeyi ahiretleri adına bir kurtuluş olarak gördüler. Bilmiyorum dedi Ebu Hanife. İmam Malik bilmiyorum dedi. İmam Şafii bilmiyorum. Ahmet bin Hanbel bilmiyorum dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara la edri, bilmiyorum demenin de ilim olduğunu öğretmişti. Bilmiyorlardı, öğreneceklerdi. Öğrenecekler, sonra söyleyeceklerdi. Onlar Allah yolunu açmaya memurdular. Ne kadar güçleri, ne kadar solukları, ne kadar nefesleri yetiyorsa o kadar cehd ettiler, o kadar gayret ettiler. Yani esasında bu babın hulasası, avam noktasından, havas noktasından, ulema noktasından, millet noktasından bakarsanız şu: Peygamber aleyhissalatu vesselam Gazali gibi olun. Lazim manası bu. Ona işaret ediyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh zamanında alimler var. Onlar da ibarelerle meşgul oluyorlar. Yani işgal yapıyorlar, çözüyorlar, böyle olmalı diyorlar. Etrafta insanlar var, talebeler var. Onların ibare çözmelerine hayran oluyorlar, hayran kalıyorlar. İmam Gazali Hazretleri, bu ümmetin bu kadar sorunu varken bizim derdimiz ibare çözmek mi olmalı diyor. Meşailer bir taraftan filozoflar kuşatmışlar, batiniler kuşatmışlar, fatimiler kuşatmışlar. İmam-ı Gazali Hazretleri önce bu ümmeti ayağa kaldıracak İhya gibi bir eser yazıyor. Sonra batinilere yöneliyor, onlara reddiyeler yazıyor. Meşaileri çökertebilmek için önce makasıtı yazıyor. Bu adamlar şunları söylüyor diyor. Ardından tahafutu yazıyor. Onların tutarsızlıklarını anlatıyor, vuruyor, indiriyor aşağıya. Yol açmak nasıl olacak? Sosyalizma, kapitalizma 1,5 asırdır bu ümmeti kuşattı. İmam Gazali Hazretleri yol gösteriyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ufkunu işaret ediyor. İşte buradan gideceksiniz, buradan yürüyeceksiniz. Yürürseniz Allah Azze ve Celle sizin yolunuzu da açacak. Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud rivayet etmişti bu hadis-i şerifi. Peki kardeşlerim, diğer hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teallemul feraide vel Kur'an. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, feraizi öğrenin, Kur'an-ı Hakim'i öğrenin. Feraiz öğrenin şu anlamda olabilir: Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetindeki emirleri, yasakları öğrenin. Peki neden böyle bir anlam veriyoruz? Çünkü sonrasında Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. O halde sünneti öğrenin, Kur'an-ı Hakim'i öğrenin. Ya da teallemul feraide vel Kur'an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam feraizi öğrenin. Miras hukukunu öğrenin, Kur'an-ı Hakim'i öğrenin. Bu en ayrıntılı olarak Kur'an-ı Hakim'de anlatılır. Ya da Kur'an-ı Hakim'de en ayrıntılı anlatılan mesele, hüküm olarak, meselelerden bir tanesi feraizdir. وَعَلِّمُ النَّاسَ فَاِنِّي مَقْبُودٌ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanlara öğretin. وَعَلِّمُ النَّاسَ فَاِنِّي مَقْبُودٌ Ben faniyim. Ölüm meleği gelince benim ruhumu teslim alacak. فَاِنِّي مَقْبُودٌ O halde benim varlığımı bir ganimet olarak görün. Ganimet olarak değerlendirin. Kur'an-ı Hakimi benden alabilirsiniz. Sünneti benden öğrenebilirsiniz. O halde varlığımı ey ashabım ganimet olarak bilin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu açık, sarih bir ifadeyle söylemiyorlar. Fakat buyuruyorlar ki fe inni makbudun. Ben de faniyim. Vakti gelince Allah Azze ve Celle bana dair de ölüm meleğini gönderecek. O halde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin varlığından istifade ediniz. Hani şair diyor ya, temettâ min şemîmi arâri necdin femâ ba'del aşiyyeti min arâr. Kervan giderken Necid'de konaklamışlar. Kervan sahibi arkadaşına, temettâ min şemîmi arâri necdin. Arkadaşına dönüp demiş ki, burası Necid. Arar çiçeği sadece burada olur. Eğer arar çiçeğini koklamak istiyorsanız, onu Necid'de koklayabilirsiniz. Fema ba'del aşiyyeti min arar. Biraz sonra kervan kalkacak. Ayrılacak buradan. Yasıdan sonra bir daha arar çiçeğini koklayamazsınız. Temettâ min şemîmi arâri necdin fema ba'del aşiyyeti min arar. Talebeler yaşlı alimlerin yanına, ders halkasına gelince bu şiiri okurlarmış. Yani onlara derlermiş ki, evladım, ya okuyacaksan oku, bu anları, bu zamanları iyi değerlendir. Uykusuz kal, yorgun ol, susuz kal. Yani açlığı unut, yorgunluğu unut, gel. Belki yarın, belki yarından daha yakın bir zamanda ölüm meleği gelecek, alacak. Bu dünya hayatı bitecek. O halde bu anları değerlendirerek onun kıymetini takdir et, kıymetlendir buyururdu alimler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o noktaya işaret ediyorlar. تَعَلَّمُ الْفَرَائِذَ وَالْقُرْآنِ. Feraizi öğrenin, Kur'an-ı Hakim'i öğrenin. Neden Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de feraiz ilmini, miras hukukunu ayrıntılı bir şekilde anlatır? İlk irtidat hadisesi, insanların İslam'ı reddedişi, namazla alakalı değil, zekatla alakalı. Mali ibadetler insanlara daha ağır gelir. Namaz kılarlar, sabah kalkarlar, huzurda dururlar. Hacı amcalar görürsünüz, hacca giderler, umreye giderler. Her yıl giderler. Ama faizsiz bir dünyayı kabul edemezler. Zekat vermek, sadaka vermek onlara zor gelir. Niçin verelim, neden verelim derler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz zamanında irtidat edenler, İslam'dan ayrılanlar, onlar biz namaz kılmayız demediler, zekat vermeyiz dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, ashab-ı kiram, Hazreti Ömer de onların içinde. Men kâle la ilahe illallah hasamu minni dimâehum ve emvâlehum. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, onlar canlarını, mallarını korumuş olurlar. Neden biz onlara harp ilan edelim? Niçin onlarla savaşalım diye Ebu Bekir'in karşısında Hazreti Ömer de duruyordu. Henüz Hazreti Ebu Bekir'in baktığı noktadan, bakmaktan mahrumdu Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz buyurdular ki, وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى ذَٰلِكَ. Allah'a yemin olsun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zekat olarak verdikleri devenin bağını bana vermeseler ondan dolayı bunlara harp ilan ederim. Onun için de savaşırım. Akimus salate ve atuz zeka. Namaz da Allah'ın emri, zekat da Allah'ın emri. Eğer benimle gelecek yoksa Ebu Bekir, Allah'ın dinini koruyabilmek, Peygamber aleyhisselamın yolunu, şeriatını muhafaza edebilmek için bu iki kızıyla gidecek. Ayşe ile gidecek, Esma ile gidecek. Yolu koruyabilmek. Dikkat buyurursanız kardeşlerim, insanlar, irtidat edenler, biz namaz kılmıyoruz, kılamayız demediler. Zekat vermiyoruz. Namazı kabul ederiz. Diğer emirleri, hükümleri, yükümlülükleri kabul ederiz. Ama bizim hayatımızda zekat olmaz, vermeyiz, veremeyiz dediler. Yani ilk itiraz insanlarda madde planında olur. Madde planında Allah'a baş kaldırırlar. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, تَعَلَّمُ الْفَرَائِذَ وَالْقُرْآنِ. Feraizi öğrenin, Kur'an-ı Hakimi öğrenin. Allah Teala ayrıntılı bir şekilde kitabında feraizi size anlattı. Gidin sorun. Mahalle mahalle sorun. Ev ev sorun. Cemaat cemaat sorun. Ve sonra oradan aldıklarınızdan bir sonuç çıkarın. Göreceksiniz. Bu asırda, bu çağda Allah Teala'nın emirlerinden, talimatlarından en fazla, en ziyade çiğnenenin miras hukuku olduğunu göreceksiniz. Çarşaflı hanım kardeşlerimiz görürsünüz. Tabii ki onların içinde İslam'ın şeriatı çok iyi yaşayanlar var. Ama erkek kardeşiyle mirası bölüşecekleri zaman olmaz. Ben onun kadar almalıyım diyen kadınlar bilirim. Allah Teala'nın emirlerini, talimatlarını hepsini yaparım, yaşarım. Burnunu göstermekten haya eden kadınlar bilirim. Ama babasının mirası taksim edilirken olmaz, kabul edemem. Ben erkek kardeşimin yarısı kadar mirastan almayı kendime yakıştıramam diyen Müslüman kadınlar bilirim. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teallemul feraiz. Feraizi öğreniniz, öğretiniz. Kalkacak, kalkacak bu ilim. Ümmetim unutacaklar. Peki kardeşlerim, özellikle hanım kardeşlerim, bu ilim İslam tarafından, Kur'an-ı Hakim tarafından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hangi ortamda, hangi şartlarda talim edilmişti, öğretilmişti? Kimseye mal vermiyorlardı Arap Yarımadası'nda. Evs radıyallahu anh vefat etti, geride 3 tane kız bıraktı. Amcasının çocukları eve gittiler, dediler ki bu kızlar savaşamaz. Evs ne bıraktıysa o malı alırız. Biz savaşacağız. Aileyi biz koruyacağız. O halde bu mal bizim hakkımız dediler. Bir tane dul kadın 3 tane kızla Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına gelir. Ya Resulallah der. Eşimi kaybettim, eşimin acısı var. Fakat amca çocukları henüz acım tazeyken evime geldiler. Baskın yaptılar. Dışarıya çık dediler. Evsen kalan ne kadar mal varsa onu almaya geldik dediler. Peki Allah'tan korkmaz mısınız? Geride 3 tane kız var, yavru var. Dul kadın bu yaşında. Bu kız çocuklarına nasıl bakabilir dedim. Onlar sadece olmaz diyorlardı. Biz bu malı almaya geldik diyorlardı. O kadın Peygamber aleyhissalatu vesselama gelir. Allah Resulü aleyhisselam bekle buyurdular. Kadın bekliyor, göklerin kapısı açılır. Hazreti Cebrail Nisa suresinin şu ayetiyle gelir. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Nasıl erkekler, anneleri babaları ölürse onların mirastan hakları var. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Annesi öldü adamın, babası ölür. Yakınları ölürse, erkekler mirastan nasıl pay alacaksa, anne baba ölür, yakınlar ölürse, kadınlar da mirastan pay alacaklar. Nasiben mefruda. Bu ayrılmış, farz kılınmış bir paydır. Mefruz olduğuna göre, farz kılındığına göre bunun bir farizi var. Yani bunu farz kılan var. Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, o kadının payını ben takdir ettim. Denizlerin suyunu, dünyanın suyu ne kadar olacak, nasıl onu takdir ettiysem, güneşin yeryüzüne yakınlığı, dünyaya yakınlığı ne kadar olacak, nasıl takdir ettiysem, ayın dünyaya yakınlığı ne kadar olacak, nasıl takdir ettiysem, ey kullarım, erkekler mirastan ne kadar pay alacak, kadınlar ne kadar pay alacak onu yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle takdir etmiştir. Nasiben mefruda. Kadın pay alacak. Bekliyor. Evsin hanımı bekliyor. 3 tane kız çocuğu bekliyor. Peki ne kadar alacaklar? Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Yusikumullah. Allah size emrediyor. Erkekler, babalar, Allah'ın emridir. Yusikumullahu fi evladikum, çocuklarınız hakkında. Lizzekeri mislu hazzil unseyeyn. Erkekler iki kızın payı kadar alacaklar. O kadar alacaklar. Takdir yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'ye ait. Emir onun, talimat onun. Hanım kardeşim, şimdi seni almışlar. Cahiliyede diri diri gömüyorlardı. Öyle sömürüyorlar, öyle hakaret ediyorlar. Kişiliğini tanımıyorlardı. Ama şimdi alıyorlar seni, ekranlara gömüyorlar, setlere gömüyorlar. Onlar şehevi bakışlarına gömüyorlar. Aldatıyorlar seni. Sana diyorlar ki, bunları söylediğimiz zaman, tesettürden bahsedince, mahremiyetten bahsedince, sana diyecekler ki, bu adamlar yobaz, bu adamlar senin özgürlüğünle savaşıyorlar, bu adamlar senin okumanı istemiyorlar, bu adamlar seni köle olarak görmek istiyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar kardeşim. Allah'ın verdiği hakkı biz alabilir miyiz? Alimler alabilir mi? Hocalarımız alabilirler mi? Okuyacaksın, okumalısın. Hazreti Ayşe okumuştu. Peygamber Aleyhisselam'ın talebesiydi. Kerimeler vardı. İmam Zehebi Siyer-i Alam'ın Nübelâsında bahsediyor. Kerime adında bir kadın var. Vefat ettiği zaman Medine'de insanlar ağlıyorlardı. Diyorlardı ki, Kerime gibi yeryüzü bir alim görmedi. Kerime o kadar büyük alimdi. Defalarca Buhari-i Şerif'i okutmuştu. Büyük alimler vardı. İbni Hacerler, Ayniler onlardan icazet almışlardı. İmam Malik'in öyle bir kızı vardı ki, Said bin Cübeyr'in radıyallahu anhuma, eğer babaları bu iki büyük muhaddis hata yaparlarsa ya da talebelerden bir tanesi orada hadis okuyor. Eğer o iki büyük imamdan birisi anlayamaz, talebenin hatasını fark edemezse, hemen perdenin arkasında kızları durur, kapıya vururlar. O zaman Said bin Cübeyr radıyallahu anh anlar ki, yanlış yaptı, yanlış okudular, müdahale eder, o hadisin yanlış olduğunu söyler, tasih eder, düzeltirdi. Bu alimleri bu ümmet yetiştirdi. Alime kadınları yetiştirdi. Ama o alime kadınlar arz-ı endam etmediler. Onlar Allah Azze ve Celle'ye hallerini arz ettiler. Kenarda köşede alimler yetiştirdiler. Ümmetin evlatlarına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu gösterdiler. Elbette sen okumalısın. Alime olmalısın. Muallime olmalısın. Belki o noktada tabibe de olmalısın. Yani doktor olmalısın. Ama mahremiyetini koruyarak bunları yapacaksın. Sen Müslüman kadın olarak erkekle aynı masada namahremlerle oturamazsın. Evine geldiği zaman onlarla aynı sofrada olamazsın. Aynı mekanı onlarla baş başa paylaşamazsın. Eğer bunları sana söylüyorlarsa, sana ihanet ediyorlar. Seni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan uzaklaştırıyorlar. Dün kadına vermiyorlardı mirastan pay. Evsin hanımı gelmişti, ağlıyordu. Üç tane yavrum var ya Resulallah diyordu. Ben bunları bir kadın olarak nasıl bakabilirim? Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam, Kur'an-ı Hakim'le, sünnet-i seniyeyle senin dünyana müdahale etti. Kadının dünyasına müdahale etti. Şimdi sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ufkundan çıkacak mısın? Bırakacak mısın bu dünyayı? Kafelere seni çağırıyorlar. Hani annen seni okuldan gönderdi. O çarşaf giyiyordu ya da geniş bir pardösüsü vardı. Ben okuyamadım. Annem beni okula göndermedi. Hep okula dair, okumaya dair annenin özlemi vardı. Annen şimdi özlemini senin üzerinden giderecek. Seni okumaya gönderdi. Okula gönderdi. Orada adamlar gördün, orada kadınlar gördün. Sana din dediler, İslam dediler. Anlattılar. Kendi hevalarını anlattılar, kendi arzularını anlattılar. Sonra geriye döndün. Geriye dönünce annene dedin ki, anne bu kıyafetler geleneğe ait. Geleneksel kıyafetler. Neden sen bunlara bürünüyorsun? Bunlar Kur'an'da yok anne dedin. Peygamberin hayatında yok dedin. 50 yıl önce bu ümmet kızını okula gönderince o kızlar geriye döner, oğullar geriye döner. Belki 60 yıl önce geriye dönerler annelerine, babalarına derlerdi ki neden namaz kılıyorsun? Okullarda 40'lı yıllarda onları ateist yaparlardı. Döner annelerinin örtüleriyle, annelerinin çarşaflarıyla alay ederler. Babalarına neden Arap'ın dinine mahkum oldunuz derlerdi. Şimdi o anneler çocuklarını gönderiyorlar. O çocuklar geriye geldiği zaman onlara birileri sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığını anlatıyor. Onlara oryantalistlerin projesini anlatıyor. Sonra geriye geliyorlar. Anne yapma diyorlar. Bu masal. Masallara mahkum olma diyorlar. Kardeşim, İbrahim suresinde Allah Azze ve Celle bize ahiretten bahsediyor. Yani orada şeytanın nutkunu bize arz ediyor. Dinle bak. Kainatın sahibi buyuruyor ki وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمُرُ Şeytan hüküm verildiği zaman şöyle diyecek. Yani ehli cennet cennete gönderilecek. Ehli cehennem cehenneme gönderilecek. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمُرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Şeytan ateşten bir minberin üzerine çıkacak. O minberin üzerinde konuşacak. Diyecek ki وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah size vaat etti. Allah Azze ve Celle buyurdu ki ey insanlar, bu dünya var. Fakat bu dünyanın sonunda ölüm var. Diriliş var. Haşır var. Mahşer var. Huzuruma geleceksiniz. O hayatın hesabını vereceksiniz. Hesabını vereceğiniz bir hayatı yaşayın. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Allah size bunu vaat etti. Fakat ben de size وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ Vaat ettim fakat vaadime muhalefet ettim. Ben size dedim ki diriliş yok, hesap yok, mahşer yok, yaşayın bu dünyada, zevk alın bu dünyada dedim. Ben size bu dünyayı anlattım. Fakat وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Benim sizin üzerinizde bir iktidar hakkım yoktu, gücüm yoktu. Sadece illa en da'utukum fessecebtum li sizi davet ettim. Gazetelerim vardı benim. Gazetecilerim vardı, televizyonlarım vardı, aktörlerim vardı, senaristlerim vardı. Onlarla ben sizi kendi yoluma davet ettim. İlla en da'utukum fessecebtum li. Siz de bana icabet ettiniz. O halde fela telumuni ve lumu enfusekum. Ey cehenneme gidenler, şeytanı yani beni değil diyor şeytan. Fela telumuni ve lumu enfusekum. Beni levvetmeyin, beni azarlamayın, kendinizi ayıplayın. Benim gücüm yoktu, iktidarım yoktu. Çağırdım sizi geldim. Dizilerle çağırdım. Evlilik programlarıyla çağırdım. Yarışma programlarıyla çağırdım. Gazetelerle çağırdım. Medyayla çağırdım. Adamlarımı topladım. Adamlarıma dedim ki saltanatımızı yeryüzünde kurabilmek için Muhammed'in ümmetini uyutmamız lazım. Eğer uyuyorlarsa uyandırmamak için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Uyutmamız gerekirdi. Onun için alimlerin bir kısmını morfinledik. Morfinlenmiş adamlar ekranlara çıktılar. Ramazan boyu kıyamet alameti anlattı. Ramazan boyu kabir azabından bahsetti. Ramazan boyu cehennem ebedi mi değil mi ondan bahsetti. Ramazan boyu Hazreti İsa gelecek mi gelmeyecek mi ondan bahsetti. Karşısında açık kadınlar otururken Allah'ın emri diye tesettürden bahsetmedi. Allah'ın emirlerinden bahsetmedi. Mahremiyetten bahsetmedi. Ebu Bekir'den anlatmadı. Ömer'den bahsetmedi. Onu dinleyenler Ebu Bekir'e düşman oldu. Onu dinleyenler, morfinlenmiş adamları dinleyenler sahabeye düşman oldu. Düşman değiller mi? Adına sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı dedikleri o yola kendilerini kaptıran zavallılar, alttaki o masum insanlar, yukarıdakilerinin aldattığı adamlar, bakın sahabeye karşı düşmanlıklarını göreceksiniz. Ehli hadise karşı, Buhari'ye karşı, ulemaya karşı düşmanlık göreceksiniz. Yani şeytan alim diye insanlar ortaya çıkardı. Onları morfinledi, onları piyasaya sürdü. Onlar konuştular, ümmetin kızlarından bir kısmı onların ardına takıldı gitti. Şeytan onlarla çağırdı. Onlarla bir yola girdiler. O yolda kafeler var. Kafelere gitti. Annesi onu İslam'ı öğrensin diye göndermişti. Belki ineğini sattı, kızına verdi. Okuyacaktı, gelecekti. Annesi özlemini, annesi hasretini onun üzerinden giderecekti. Şimdi o kafelerde erkeklere arkadaş diyor. Arkadaşlarıyla beraber vizeye çalışıyor. Arkadaşlar diyor, arkadaşlarla finale çalışıyor. Arkadaşlar diyor erkeklere. Onlar kurtlar gibi bakıyorlar. Şehvetle bakıyorlar. Belki o muhabbet meclisi zannediyor. Her sabah evden çıkarken kadın, Allah Azze ve Celle senin fıtratına güzel görünme hasretini koymuş. Çıkıyorsun evden, arkadaşlar diyorsun. Erkeklerle beraber olacaksın. Kafeye gidiyorsun, kahvehane deposuna gidiyorsun, başka yere gidiyorsun. Başında bir örtü var, bir pantolon, yukarıda bir ceket. Oturuyorsun, onlar sana bakıyorlar. Erkekler kurtlar gibi bakıyorlar. Konuşsa diyorlar, saatlerce konuşuyorsun. Gözüne bakıyorlar, kaşına bakıyorlar. Annen de seni alim ol diye göndermişti. Zahid ol, dön ümmetin kızlarına. Peygamber aleyhissalatu vesselamın evini anlat diye göndermişti. Ama seni kopardılar o dünyadan. Uzaklaştırdılar. Yarın şeytan diyecek ki, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Benim gücüm yoktu. Ben o çarşafı çıkar demedim sana. Pardüseyi çıkar ben demedim. Moda tasarımcılara mahkum ol demedim. Sadece sana bu dünyayı güzel gösterdim. Sen geldin, sen kabul ettin, sen oturdun, sen erkeklerle kafelere gittin, sen onlarla kot pantolonları girdin o halde. Oturdun saatlerce, sonra buna İslam dedin, sonra buna iman dedin. Ezan okununca orada oturan erkeklere, gideyim dedin, namaz kılayım. Bir kısmınız başınızdaki örtüyü de çıkardı, çantaya bir örtü koydu. Ezan okununca geldi caminin kapısına, başını kapattı, içeriye girdi, namaz kıldı, sonra dışarıya çıktı. Kardeşim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye, Zeynep'e, Fatıma'ya sadece namazı mı anlatmıştı? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kadın öğrencileri örtü ayetini duyunca evine kadar gitmemişler. Oldukları yerde elbiselerinin fazlalarını yırtıp şakakna murutahunna fahtemerne biha başlarını kapatmışlardı. Belki sokakta ölüm meleği gelir, bu hayatımız bu haliyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dine, o hayata ihanet olur, öyle kabul etmişlerdi. Şimdi seni kimler uzaklaştırdılar? Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyasına kimler seni düşman etti? Allah Resulüne iman eden hanım kardeşim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olan Ayşe, sana anan Ayşe dedi, baban sana Fatıma dedi, Fatıma gibi yaşa diye sana Fatıma dedi, Hatice olacaktın, Zeynep olacaktın, ümmetin çocuklarını yetiştirecektin, ama şimdi sen, sana sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı diye bir masal anlattılar. Erkeklerle kafelerdesin, erkeklerle Kur'an halkaları dediği yerdesin. Seni evinden kopardılar, sana orada devletten bahsediyorlar. Hanım kardeşim, sana orada güzelliğini kullananlar devleti anlatıyorlar. Devleti kurarken evini yıktın, evini parçaladın. Dönmeyecek misin? Evine gelmeyecek misin? Sana dair bu ümmetin umudu vardı. Okuyacaktın, alime olacaktın, muallime olacaktın, medresede hoca olacaktın, doktor olacaktın. Kadın, İslam kadını, hayatın neresinde olursa orada olacaktın. Ve sonra hayatının merkezi evin olacaktı. Evinde sen Fatih'imizi yetiştirecektin. Barbaros'un annesi olacaktın sen. Mimar Sinan'a anne olacaktın. Baki'yi, Fuzuli'yi sanatta sen büyütecektin. Bütün bunları sen yapacaktın. Gözüne namahrem gözü değmeyecekti. Elin namahremlere değmeyecekti. Bütün bunları sen yapacaktın. Ama seni şeytanlar önüne geçtiler. Ayet okudular. Vallahi ihanet ettiler. Vallahi yalan söylediler. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا Seni bu ayetle kandırdılar. Bütün tefsirlere bak. Defaatle söyledik. Defaatle söyledim. Hocalarım söylediler. Bütün tefsirlere bakın. Bu ayet asla yabancı kadınlarla, yabancı erkeklerin aynı sofrada yemek yemelerinin adı işareti olmaz, olamaz. Nişanesi olmaz, olamaz. Onun cevazı olmaz, olamaz kardeşim. Hanım kardeşim, bu ayetin anlamı başka. Bunun manası başka. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum o kadar cömert olmuşlardı ki, eğer sofralarında misafir yoksa oturmuyorlardı. Çocuklarını gönderiyorlar, misafir bulun gelin diyorlardı. Eğer misafir gelmediyse akşama kadar o sofrada, o evde sofra kurulmuyor. Kur'an-ı Hakim onlara, eğer misafirleriniz gelirse onlarla birlikte erkekler olarak oturun yiyin. Eğer gelmezlerse siz yiyin, onlar sonradan gelirse onlara ayrı sofra kurun. Bu ayet onu anlatıyordu. Ama bu ayeti okudular, çarpıttılar. Bu ayetle seni mahremiyet cinayetlerine çağırdılar. Şimdi sen kafelerde oturuyorsun, mahremiyet cinayetleri işliyorsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam kadına sadece namaz mı demişti? Sen giriyorsun, başını kapatıyorsun, sonra dışarıya çıkıyorsun, etrafında kurtlar dolaşacak. Bir sınıfa, bir kürsüye çıkacaksın, sahnedesin, salondasın, 20 yaşında, 18 yaşında delikanlılar. Sen belki gayet safiyane bir halde konferans verdiğini düşünüyorsun. Hocalık, muallim, muallimelik yaptığını düşünüyorsun. Ama erkekler, onların zaviyeleri bambaşka. Onlar sana başka bir dünyadan bakıyorlar. Onlar kurtlar gibi şehevi duygularıyla bakıyorlar. Onun için ekranlara daha çok kadınları çıkarıyorlar. Onun için dini programların da sunucuları kadınları seçiyorlar ki erkekler onların o duruşlarına baksın diye bunu yapıyorlar. Onlar gecenin yarısında niçin bir kadın evinde olması gerekirken Müslümanların kurduğu televizyonda da 24'te gecenin yarısında haber programını bir kadın sunar? Evinde olması gerekmez miydi? Evinde olmalıydı, hayatta olmalıydı, okumalıydı. Ama gecenin 12'sinde niçin orada olacaktı? Çünkü uyuyanların gözünü açacaklardı. Televizyon sahipleri o kadınla, onun güzelliğiyle reyting kazanacaklardı. Seni onun için kullandılar. Evin seni bekliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kur'an-ı Hakim, yeniden fatihleri ümmetin evinde büyütebilmek için seni hayatın o bütün noktalarından evine davet ediyorlar. Olacaksın, tekrar ediyorum. Alime ol, muallime ol. Ama bütün bu olurların içerisinde sen anne olacaksın. İşte o zaman bu ümmet bir heyecanla, bir umutla şunu söyleyecek. Üstadın şu dizelerini mırıldanacaklar. Bekleyin, görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin, gelecektir eskimez, pörsümez yeni. Karayel, bir kıvılcım simsiyah oldu ocak. Gün doğmada analar ne zaman doğuracak? Bizim analarımız, bu ümmetin anaları, o fatihleri bu millet ölmediyse Allah'ın inayetiyle doğuracaktır. O fatihlerin anaları, onlar kafelerde erkeklerle muhabbet yapmamışlardı. Mimar Sinan'ın annesi de Ebu Suud'un, Kemal Paşazade'nin, Baki'nin, Fuzuli'nin, onların anneleri kahvelerde erkeklerle baş başa oturup muhabbet yapan kadınlar değillerdi onlar kardeşlerim. Devlet kurun dediler, iktisat okuttular, siyaset okuttular, ekrana çıkardılar. Ekrana çıktın, ekrana çıkınca devlet nasıl kurtulur ondan bahsettin, fakat evini kaybettin. Evin seni bekliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, teallemul feraize vel Kur'an. Feraizi öğrenin, Kur'an-ı Hakim'i de öğrenin. Ümmetin kadınlarına da söyleyin, ne haldeydiniz? Bir adam ölür, geride bir kadın, 3 tane kız çocuğu bırakır. Erkekler gelir, malda mirasta neler varsa onları alır. Kadınlar ortada kalırdı. İslam o kadının hakkını, hukukunu korudu, kurtardı. Ona anne olarak bakmayı erkeklere telkin etti. Şimdi İslam, seni oralara çıkaran İslam, cennet annenin ayağının altında aranmalıdır diyen İslam, o İslam'ı bir marka dini olarak görecek, kenara köşeye bırakacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğretilerine, bu hakikatine gelenek olarak mı bakacaksın, döneceksin evinden? Bu ümmet diriliyor, ayağa kalkın ey Müslümanlar, onu mu söyleyeceksin? İnşallah bu ümmetin kızları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrılarına kulak verecektir. Allah Resulüne dönecektir, İslam'a dönecektir. Yalnız İslam, sadece İslam diyecektir. Babalar da onların hakkını, hukukunu koruyacak. Yaşarken erkek oğluna baba ne alıyorsa kızınla da onu almak zorunda. Yani oğluna 10 liralık ayakkabı alıyorsa kızına da 10 liralık ayakkabı almak zorunda. Öldükten sonra miras değişir. Ama yaşarken oğluna hangi kalitede hangi eşyayı alıyorsa kızına da aynı kalitede aynı eşyayı almak zorunda. Ya da Müslüman bir baba şöyle bir cinayete imza atamaz. Anladı, dünyadan ayrılıyor. Çağırıyor oğlunu yanına. Diyor ki oğlum, sana bir senet vereyim, üzerine yazayım. Ahmet'e 100 bin liraya borçluyum diye. 100 bin lira bankada param var. Eğer ölürsem kızım da orada senin yarın kadar hissedar olacak. O almasın, kızıma gitmesin, damadıma gitmesin. Sana borçlanayım, sen de git, bana borcu var diye o parayı al diyorsa baba zulmediyor. Ya da tarla, son anında tapuları üzerinden çıkarıyor, oğlunun üzerine geçiriyor. Kızım buradan Allah'ın takdir ettiği payı almasın diyorsa o baba diyor ki nasiben mefruda, sen ayırmıştın ya Rabbi. O mirasın farzı sendin Allah'ım. Farz sen, sen takdir etmişsin. Senin takdirinde yanlışlık ölçünde şaşma olmaz ya Rabbi. Dünyayı güneşe biraz yakın yapsaydın yanardık. Uzak olsaydı donardık. O kadar ayarladın. Ama miras noktasındaki senin takdirini takdir etmiyorum dediği zaman o Müslümanın imani, İslami durumu nasıl olur kardeşlerim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte ümmeti miras noktasında, İslam hukuku noktasında uyanık olmaya, agah olmaya davet ediyorlar. Ebu Darda'nın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize son anını anlatıyor. Peygamber-i Ekber aleyhissalatu vesselam dünyadan ayrılıyorlar. Bir an dalıp gözleri semaya takılıyor. Duruyorlar, duruyorlar. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselam, İlmin yeryüzünden nasıl kalkacağına dair konuşuyorlar. Hani Ebu Derda radıyallahu anh قال كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Biz en mutlu, en mesut anlarımızı yaşıyorduk. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraberdik. فَشَخَسَ بِبَسَرِ. Allah Resulü aleyhisselam mübarek gözünü kaldırdılar. فَشَخَسَ بِبَسَرِهِ اِلَى السَّمَاءِ. Mübarek gözleriyle Peygamber aleyhissalatü vesselam semaya baktılar. ثُمَّ قَالْ. Sonra buyurdular. ثُمَّ تَرَاهِ ifade eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselam gözleri semada kayboldu. Daldılar, gittiler. Bir müddet baktılar, baktılar geleceğe dair. Yarınlara dair, sana dair, bana dair konuştular. Buyurdular ki, هَذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ ف۪يهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ. Bu öyle bir zaman ki, o zamanda insanlar arasından ilim çekilip alınacak. هَذَا اَوَانٌ يُخْتَلَسُ ف۪يهِ فِي الْوَقْتِ. O vakitte insanlar arasından ilim çekilip alınır. Yuhteles, evan kelimesinin sıfatı. Hatta la yekziru minhu ala şeyin. İnsanlar o ilme dair, Peygamber aleyhissalatu vesselamın tebliğ ettiğine dair hiçbir şey bulamazlar. Her şey yeryüzünden kalkar, kaldıracaklar. Böyle anlar olacak, göreceksiniz. Süleymaniye kilit vurdular, dar ağacı kurdular, ulemayı astılar. Bu millet, geçen derslerimizde bahsetmiştik, ölülerini kaldırmaya, Subhaneke okuyacak insanlar bile bulmaktan aciz hale geldi. O yılları, 40'lı yıllarda bu ümmet bu topraklarda yaşadı. Âlem-i İslam'da bunlar yaşanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdiler. Fakat bu hal uzun sürmeyecek. Kahramanlar zuhur edecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği şu hadiste sana hedef gösteriyor. Ve sonra Peygamber aleyhisselam, bu hal izafi, insanlar, ümmetim, küfrün bu karanlığında uzun süre kalmayacak. Alimler, alim-i Rabbaniler gelecekler. Yürekleri, alem-i İslam'ı yeniden ihya edecek, inşa edecekler. Peki kimler? O kurtarıcı kahramanlar, bu ümmete yeniden Allah yolunu açacak bahtiyarlar. Allah Resulü Aleyhisselam onlardan bahsediyor. Sana rol veriyor. İşte burada vazife alabilirsin. Ümmetin önünü açabilmeye dair planlar, projeler, onlar kafelerde ümmetin kızlarının iffetini kirletenler, o projelere imza atmayacaklar. Sen, gözün harama bir an kayarsa, bir ömür gözyaşı ezasına mahkum olan sen, eğer o noktada durabiliyorsan, Züleyhalar, وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابِ Kapılar kapandı dediğinde, peki ya göklerin kapısı, semanın kapısı kapanır mı Züleyha? Allah'ın bizi burada görmesine engel olabilir misin Züleyha diyebilen sen, işte sen geleceksin. Ümmetin Allah'a giden yolunu, küfür yobazlarının kapatmış olduğu o yolu Allah Teala'nın inayetiyle, Kur'an-ı Hakim'den, Buhari'den, Müslim'den aldığın ruhla, mana ile sen yeniden açacaksın. Tepetaklak olmuş ehramı, ilimde, fikirde, sanatta, siyasette, hayatın bütün noktalarında ayakları üzerine yeniden sen oturtacaksın. Peki kim bu kahraman? وَاَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ rivayeten. Yani rivayeten diyerek, kinaye yoluyla bu hadisin merfu olduğuna işaret ediyor. Yuşiku en yadriben nasu ekbatel ibli yatlubuna el ilme fela yecduna ahadan a'leme min alimil medine. Yuşiku en yadriben nas. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki yakında insanlar vuracaklar. Yuşiku en yadriben nasu ekbatel ibil. Ekbad, kebd kelimesinin çoğulu. Develerin ciğerlerine vuracaklar. Develerin ciğerlerinden ziyade onların ciğerlerinin tam hizasına olan yere ayaklarını vuracaklar. Yani devenin üzerine binecekler. O deve daha hızlı gitmesi için ayaklarını o devenin bindikleri zaman yanlarına vuracaklar ki deve daha hızlı gitsin diye. Peki onların hali ne olacak? يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ Şehirlerde, çöllerde Peygamber aleyhissalatu vesselamın ilmini arayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kaybolan sünnetini arayacaklar. يُوشِكُ اَنْ يَدْرِبَ النَّاسُ اَكْبَاتَ الْاِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَد۪ينَ O insanlar Medine'nin aliminden daha alimini bulamayacaklar. Yani ilmi Medine'den, ilmi Kur'an-ı Hakim'den, ilmi Medine'de yaşayan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden daha alimini bulamayacaklar. Onlar gelecekler, onlar zuhur edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Buhariler, Müslimler, Tirmiziler, Ebu Davudlar, Nesefiler, o yoldan gidenler, Serahziler, yolu açanlar, kahramanlar, bahtiyarlar, yol sana kadar geldi. Şimdi sen gideceksin. Şehir şehir dolacaksın, dolaşacaksın. Bir şehirden başka bir şehire gideceksin. O kadar ki la yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yenselcu. Birisi acıkacak. Sonra acıktığını da unutacak. O hale gelmeden ilmin tadını alamazsın. Acıkacaksın. Saatler geçecek ama acıktığını unutacaksın. Uykusuz kalacaksın. Gece saate bakacaksın. Fecir gelmiş. Ama uykusuz olduğunu unutacaksın. Açtın mutala ederken. Dalacaksın Buhari, Müslim, Kur'an-ı Hakim, Beyzavi, Nesefi, Nahivsar. Bütün bunlar Kur'an-ı Hakim'i anlamak için olacak. Kendine geleceksin ki sabah namazı olmuş. Açtığını da unutacaksın. Ümmetin sorunlarını çözebilmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dalmıştı. İlim çekilecek, alınacak buyurmuştu. Sonra kahramanlar öyle hızla gelecekler ki develer, onların bineği olan develer nefes nefese kalacaklar. Arabaları, hani bir muhterem Erbakan hocamız öyle diyordu ya, eğer orada 200 yazıyorsa neden 150 ile gidiyorsun diyen adam gibi koşacaksınız. Arabanız ne kadar gidiyorsa o kadar gideceksiniz. Dün deveyle öyle gidiyorlardı, bugün siz, sizi bekleyen o ümmete koşacaksınız. Mazlumlara, muzdariplere, Kur'an-ı Hakim'den, Buhari'den, Müslim'den aldığınız ruh ve imanla gideceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam, ilim kendi dünyasından kaldırılan, alimleri asılan, medreseleri kapatılan mazlumlar, yese düşmeyin, mahzun olmayın. Allah Azze ve Celle hayatın bütün noktalarında yol açacak, kahramanları gönderecek. وَعَنْهُ وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ف۪ي مَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Alem olursa ravinin burada şekki var. Yani merfu mu değil mi? Ya da ف۪ي مَا أَعْلَمَ dersek o zaman rubai vezninde fiili mazi. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'dan bildirdiklerinden ف۪ي مَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem قال اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا د۪ينَهَا Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar, mahzun olmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Süleymaniye'nizi kapattılar. Alimlerinizi astılar. Kevserileri gönderdiler. Ebu Suudlara varis olan Mustafa Sabri Efendileri gönderdiler. Alimlerinizi dağlarda yaşamaya mecbur ettiler, mahkum ettiler. Onların önünden mikrofonları, kürsüleri aldılar. Konuşamazsınız dediler. Onları zindanlara mahkum ettiler. Ama mahzun olmayın. İlim kalktı zannetmeyin. Buhari gelmeyecek, Müslim gelmeyecek. Bu adamlar ekranlara mahkum oldu demeyin. Ekranlara çıkabilmek için Allah'ın dininden, mahremiyetten taviz vermeyin. Kadının karşısında, baş başa, masanın karşısında oturup Allah Teala'nın mahremiyet emirlerini çiğneme, taviz verme. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkaran Allah Azze ve Celle, tohumdan dev gibi ağaçları çıkaran Allah Azze ve Celle, yeniden Buhari ile, yeniden Müslim ile, yeniden Kur'an-ı Hakim ile hayatın bütün noktalarına, siyasete, içtimaiyata, iktisada, sanata İslam mührünü vuracak büyük adamları gönderecek. Her alanda müceddidler gelecek. İnna Allah azze ve celle yeb'asu li hadihi'l ümme. bu ümmet için gönderecek. Ala ra'si kulli mi'eti senetin, her 100 yılın başında. Ulema tartışırlar, 100 yılı nasıl hesaplayalım? Allah Resulü Aleyhisselam'ın doğumundan mı alalım? Yoksa risaletinden, vefatından, hicretinden ne zamandan hesaplayalım? Nasıl hesaplayalım? 100 yılın başı mı diyelim, sonu mu diyelim? Bunlar teferruat. Her yüzyılda mücedditler olacak. Yani yol açacaklar. Bid'atları ayakları altına alacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine buyur diyecekler. Siyaseti tayin et ya Resulallah, buyur diyecekler. Faize mahkum olduk, buyur ya Resulallah. Bize faizsiz İslam iktisat doktrinini yeniden tayin ettiğin esaslara göre tanzim et, buyur ey Allah'ın Resulü diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden ilham olan alimler iktisadi hayatınızı tecdid edecek. Sanat hayatınızı Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre yenileyecekler. Çünkü buradaki men lafız itibariyle müfret, mana itibariyle umumi. O halde hayatın bütün alanlarına müceddidler gelecek. Siyasette bir müceddit gelecek. Sanatta bir müceddit gelecek. İktisatta bir müceddit gelecek. Onlar İslam nizamının yolunu açacaklar. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ölümüne saatler kala mübarek başını kaldırmışlardı, semaya bakmışlardı. İlmin yeryüzünden kaldırılışını mahzun halde anlatmışlardı. Ama aynı peygamberin hayatında sen de varsın. Koşarak geliyorsun. Kur'an'a sahip çıkmaya, Buhari'ye sahip çıkmaya geliyorsun. Devenin üzerindesin. Ya da bugün bir taksin var, vasıtan var, onunla gidiyorsun. Bir yerde bir hadis meclisi var. Kalkıyorsun ilçeden, Bafra'dan, Samsun'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenmeye, anlamaya, hayatına tatbik etmeye gidiyorsun. Peki bu baptaki son hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin gelişini, senin o yolda yaptığın mücadeleyi anlatıyor. Senin müjdeni veriyor ümmete. Buyuruyor ki senin, yani Cebel-i Tarık'tan Cava adasına kadar Kur'an bayrağını, sünnet bayrağını, ehli sünnet bayrağını elinde tutan ümmetin bütün evlatları, onların müjdesini veriyor, buyuruyorlar ki Van İbrahim bin Abdurrahman el-Uzri radıyallahu anhum kal kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ. Bu ilmi her asırdan, her nesilden adilleri, adil olanları, salih olanları onlar kuşanırlar. Onlar ezberlerler. Onlar bu ilme sahip çıkarlar. Her asırda olurlar. Onlar halef olurlar. Onlar Buhari'ye, onlar Müslim'e, onlar Ebu Suud'lara, Kemal Paşazadelere, Kevserilere, Sabri Efendilere halef olurlar. Peki halef olur ne yaparlar? Şimdi buradan sonra gelenler hal cümleleri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o halef olanların, yolu açacakların, o kahramanların hallerinden bahsediyor. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْر۪يفَ الْغَال۪ينَ يَنْفُونَ عَنْهُ عَنِ الْعِلْمِ. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tevarüs eden ilim Kur'an-ı Kerim, tevarüs eden ilim sünnet, sünnetten o yolu aşanların, tecavüz edenlerin, bid'atçıların o yola karıştırdığı tahrifleri temizlerler. Mücadele edeceksin. Sana diyecekler ki neden konuşuyorsun? Neden reddiyeler yazıyorsun? Sana ne? Neden meydan yerinde duruyorsun? Durma diyor Peygamber Aleyhisselam. يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْر۪يفَ الْغَال۪ينَ. Yolumu kirletenler, ekranlara çıkanlar, Buhari'ye, Müslim'e hakaret edenler, Kur'an bize yeter diyenler, eğer onların karşısında susarsan, benim müjdesini verdiğim kahramanlar arasında kendini arama, çekil kenara, onlar gelsinler, o süvariler gelsinler. Onların birinci vazifesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini koruyacaklar. Bunun için aç kalacaklar, ama aç kaldıklarını unutacaklar. Uykusuz kalacaklar. Öyle anlar olacak ki o anın gece olduğunu unutacaklar. وَاِنْتِحَالَ الْمُبْطِل۪ينَ İntihal hırsızlık demek. Başkalarına ait ürünlerin kendilerine isnat etmeleri. Onlar ekranlara çıkacaklar, ayet okuyacaklar. Fakat ayetleri oryantalistlerin İslam'ı çökertmek için kurmuş olduğu o cümleleri teyit etmek için kullanacaklar. Ayetleri çalacaklar, ayet okuyacaklar. O ayetlerle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu kapatmanın mücadelesini verecekler. Kabir azabını, şefaati, kıyamet alametlerini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın imana, İslam'a dair haber verdiği o büyük hakikatleri onları reddedecekler, ayetleri çarpıtacaklar. Onlar, yani ehli ilmin, Peygamber aleyhisselamın müjdesini verdiği kahramanların ikinci özelliği, ayetleri kendi ideolojileri için kullanan, hakikati iptal eden bu adamlara karşı mücadele edecekler. İlmi, Kur'an'ı, sünneti onlardan kurtaracaklar. Kur'an'ın, sünnetin yolunu açacaklar. Üçüncü olarak وَتَعْو۪يلَ الْجَاهِل۪ينَ Bu yolu cahillerin tevillerinden kurtaracaksın. Hükümsüz, devletsiz, nizamsız bir İslam anlatanların, sadece cennetten bahsedenlerin mahremiyeti ayaklar altına alıp Allah Teala'nın ayetlerini tevil eden cahillerin cehlinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, Allah Teala'nın ayetlerini koruyacaksın. O halde kardeşim, hadisenin hulasası şu: hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Allah Resulü aleyhisselamın durduğu yer, başını kaldırmışlardı, semaya bakmışlardı. Bir an Peygamber aleyhisselamın gözleri semada kaybolmuştu. Sonra ilim, sonra onun hayatı, mirası kaldırılacak. Hainler, Ebu Cehiller, Ebu Cehillerin varisleri gelecek. Medreselerin kapılarına kanla kilit vuracaklar. Ardından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan kahramanlar birkaç tane zuhur edecek. Onlar rihleler yapacaklar. Evlerinden, ailelerinden, yerlerinden, yurtlarından ayrılacaklar. Diplomaya bakmayacaklar, kariyere bakmayacaklar. Buhari, Müslim, tefsir okuyacaklar. Sahip çıkacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları dikkate alarak ümmetine, yese düşmeyin, mahzun olmayın. Gelecekler. Benim sünnetime, yoluma sahip çıkacaklar. Kapitalizmaya, sosyalizmaya yolumu çiğnetmeyecek onlar. Bekleyin onları. Onlar mücadele edecekler. Vur ha vur bu yolda duracaklar. Ölene kadar. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَئْتِيَكَ الْيَك۪ينَ Azrail'i rahlelerin başında, cihat meydanlarında karşılayacaklar. Allah'ın selamı o kahramanların üzerine olsun. Estağfurullah ve etûbü ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.